เวลาที่เราลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีเนี่ยท่านผู้ฟังคนเราควรจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นช่วงเวลากลางคืนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นเวลายามสุดท้ายแห่งราตรีคนเราจะต้องรู้จักลุกขึ้นตั้งแต่ยามสุดท้ายแห่งราตรีไม่ใช่ว่าตะวันโด่งจนส่องก้นแล้วก็ยังไม่ลุกอันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ทำไมเพราะว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังแสงสว่างมาแล้วเนี่ยนะการงานมันก็ต้องมีละต้องไปทำการงานอะไรต่างๆก่อนที่จะเริ่มทำการงานเนี่ยเราต้องตื่นก่อนแล้วต้องมาเตรียมตัวต้องมีความไม่ประมาทอันนี้จะแสดงถึงความที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทการลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีทำให้เรามีเวลามากขึ้นท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปทำการงานถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคนหนึ่งก็ตื่นด้วยเนี่ยการงานต่างๆมันก็จะมีไปทำนั่นนี่โน่นก็จะเยอะแยะจีปาถะหลากหลายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเราตื่นก่อนมีเวลาเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เราสามารถใช้เวลานี้ในการที่จะทำสิ่งดีๆตรวจสอบตรวจตราตัวเองมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองทำความเข้าใจเตรียมเรื่องอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วเนี่ยให้เราทำสมาธิตั้งฟังให้เราฝึกให้เราทำในการที่จะนั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเนี่ยให้เข้าสมาธิเลยนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเวลาที่เราคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงเนี่ยเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นมันตื่นตัวเวลามนุษย์เนี่ยอยู่ในท่าทางที่ไม่ขวางกับโลกคำว่าขวางกับโลกนี่ก็คือนอนนั่นแหละเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียกว่าเดรัจฉานเนี่ยเพราะมันไปทางขวางสุนัขก็ตามนอนก็ตามแมวก็ตามเสือก็ตามเนี่ยมันไปทางขวางคือตัวของมันเนี่ยเวลามันเดินทางไปมันจะขนานไปกับพื้นโลกแต่ของมนุษย์นี่จะตั้งขึ้นคือจะทำมุมฉากกับพื้นโลกเราไม่ได้เลื้อยไปเหมือนงูแต่ถ้าเราเลื้อยไปเหมือนงูนี่ก็คือไปทางขวาเหมือนกันไปตามแนวพื้นโลกแต่เราตั้งตัวขึ้นตั้งตัวขึ้นแล้วจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ตื่นตัวแล้วก็ไม่ใช่คอพับคอเอ็นล่ะถ้าคอมันขวางกับโลกไปตามแนวพื้นโลกความลงมาเหมือนคนสับปะงกนี่ก็ไม่ได้คอก็ต้องตรงด้วยหลังตรงคอตรงจะมีผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวท่านั่งนี้จะเป็นท่านั่งที่ดีพอเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงคอก็ตรงแล้วเนี่ยให้ดำรงสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้าตั้งสติขึ้นท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไม่ให้จิตของเราไปตามความคิดนึกที่มันจะผ่านไปผ่านมาอย่างตัวข้าพเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาเนี่ยสมองนี่มันแล่นดีอย่างอะไรไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะทำอันนี้จะเตะเรื่องนั้นบึ้มบั้มบึ้มบั้มขึ้นมาเนี่ยแม่มันมีความตื่นตัวมากสมองหลังจากที่ได้พักผ่อนมาตลอดคืนเนี่ยมันจะปิ้งปังเลยเราไม่ให้ไปตามความคิดนั้นท่านผู้ฟังความคิดมันมีมาแน่สมองเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คิดมันก็เชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทต่างๆความจำจุดนี้เรื่องราวจุดนั้นมันเอามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงเป็นความคิดวุบวับวุบวับขึ้นมาในสมองเราเนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นมีมาก็ให้มันมีไปเหมือนเรามีหูเนี่ยถ้าเราไม่อุดหูมีใครทำเสียงอะไรเสียงมันก็เข้าหูแน่นอนเรามีแขนขาบางทีเจ็บป่วยนั่นนี่ตื่นมามันก็ยังมีความรู้สึกอยู่อันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าจิตของเราตั้งบวังจิตของเราการที่จิตของเราเนี่ยเลือกที่จะไปรับรู้สิ่งนั้นหรือไม่นี่ตรงนี้มันอยู่ที่จิตของเราบางคนบอกว่าเลือกได้ด้วยเหรอเลือกไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีสติคนที่ไม่มีสติตั้งไว้ในตัวฝังมีอะไรมากระทบเนี่ยมันรับเละหมดมันก็จะเละไปตามสิ่งที่มากระทบด้วยแต่ถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นความสุขมันก็จะหวือหวาฮือฮาขึ้นแหมยิ้มแก้มปริลอยขึ้นเลยในจิตมันจะข้างในมันเป็นอย่างนี้สูงขึ้นเนี่ยมันเตรียมตัวหล่นได้แล้วเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็จะทุกข์มากเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรื่องที่ไม่น่าพอใจมากระทบเนี่ยจิตที่ไม่มีสตินั้นก็จะมีความทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นจะเป็นเสียงที่น่าพอใจดนตรีที่ชอบคำพูดที่น่าไพเราะหรือเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นดนตรีที่ไม่ชอบเป็นคำด่าคำว่าหรือว่ากลิ่นเหม็นเหม็นแต่กลิ่นเข้าทางหูไม่ได้นะตั้มฟังกลิ่นต้องไปเข้าทางจมูกจะเป็นผัสสะอันไหนก็ตามตั้มฟังมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจตรงนี้แหละตั้มฟังที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่จะมีโจรเข้ามาคอยปล้นอยู่เสมอเหมือนกับหูนี่แหละตั้มฟังที่จะต้องมาเดือดร้อนเพราะเสียงที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตาก็จะต้องมาคอยเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมโนคือใจท่านผู้ฟังก็จะต้องมาเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจิตของเราเป็นอย่างนี้แต่เผื่อมันไม่มีสติตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นเราลุกขึ้นมาเนี่ยให้เราตื่นเถอะคำว่าตื่นนี่ก็คือมีสตินั่นเองให้เราดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าแน่นอนบางทีมันจะมีความคิดนึกอันนี้มันธรรมดาแต่เราจะให้สติของเราตั้งขึ้นได้ในตัวบังเราต้องไม่ตามมันไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบสติเนี่ยเหมือนกับเสาที่มีความมั่นคงฝังไว้อย่างดีไว้สามารถที่จะผูกสัตว์ให้มันอยู่ตรงนี้ได้ให้มันคลายความพยศความเสพติดดิ้นรนอย่างเวลาที่ถ้าเราจับช้างหรือม้ามาจากป่าเป็นช้างป่าพันดีม้าป่าพันดีเนี่ยจับมันมาแล้วมันจะมีความประยศมีความเป็นป่าป่าตั้งบวังที่แบบจะไม่เชื่อฟังจะแบบโผล่ขึ้นจะแบบทำกิริยาที่แบบฮึดฮัดขัดขืนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาที่ยังเป็นป่าป่ายังไม่ได้รับการฝึกจิตของเราบางทีมันเป็นอย่างนั้นตั้งบวังเวลาจะมาให้มันมาอยู่นิ่งเนี่ยมันไม่เป็นมันจะบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามขึ้นเนี่ยมันเป็นป่ามันเป็นพยศเราจะทำยังไงเวลาเขาจับช้างจับม้ามาทำไงเขาก็ต้องเอามาล่ามไว้ก่อนล่ามไว้กับเสาหรือหลักที่มีความมั่นคงยิ่งถ้าเป็นช้างนะเสาหรือหลักนี่ไม่ใช่จะเป็นเสาธรรมดาก็เรียกว่าต้องเป็นเสาตะลุงเสาตะลุงนี่คือเสาที่มันฝังลงไปเกือบทั้งต้นเลยล่ะเหลือโผล่หัวมานิดเดียวนั่นคือไม่ใช่แค่ฝังครึ่งเดียวอ่ะฝังลงไปลึกกว่านั้นโผล่หัวขึ้นมานี่ก็จะต้องทำเป็นรูไว้ให้ร้อยเชือกสำหรับที่จะผูกกับสัตว์ยิ่งถ้าเป็นช้างจะมาใช้เชือกป่านนี้ไม่ได้มันดึงขาดได้ก็ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเขาก็จะเอามาผูกกับเสาแบบนี้ก่อนจะเป็นช้างหรือม้าก็ตามเพื่อให้มันคลายความประยศเดี๋ยวมันประยศดิ้นไปดิ้นมาไงน่ะมันถูกผูกนี้มันไปไหนไม่ได้นี่ยังไม่ได้ต้องพูดถึงการที่จะไปจับมันมานะจับมันนี่เขาต้องมีวิธีการคือเขาก็จะเอาช้างหลวงที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยเข้าไปในป่าแล้วพอช้างป่าเห็นช้างหลวงเนี่ยก็จะแบบว่าสนใจขึ้นมาแล้วเอ้านี่มันช้างอะไรทำไมมาอยู่ที่นี่ท่าทางแบบมีนิมิตเครื่องหมายไม่เหมือนกับช้างป่าทั่วๆไปแต่มันเราแบบไปเจอคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เราจะเห็นแบบเครื่องหมายของเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนไทยนะคนนี้นะทั้งที่เขายังไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้คือเราเห็นเครื่องหมายนิมิตบางอย่างเช่นการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาลักษณะการเดินการมองของเขานั่นนี่เนี่ยพอจะบอกได้รู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นต้นเนี่ยเช่นเดียวกันตะมุฟังช้างป่าเห็นช้างหลวงเนี่ยก็จะสังเกตดูนี่มันช้างอะไรทำไมมาอยู่ที่นี่เนี่ยควานช้างเขาก็จะเอาช้างหลวงนี่เข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็จะแบบสำรวจกันละว่า เธอเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็จะเอาเชือกเนี่ยคล้องคอช้างป่าตัวนั้นไว้เสร็จแล้วก็ค่อยๆพาเดินตามมาแต่พอมันออกจากป่ามาสู่ที่โล่งตรงนี้แหละที่เขาจะเอามันมาผูกไว้กับเสาหรือหลักที่มันคงลักษณะการที่ช้างป่าตามช้างหลวงออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้งแล้วเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนคนเราเหมือนสาวกเหมือนผู้ที่ฟังธรรมทั้งหลายมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับควานช้างนะควานช้างที่บังคับช้างหลวงเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยช้างหลวงตัวนี้ก็คือหมายถึงคำสอนหรือธรรมะของพระองค์นั่นเองพอควานช้างคือพระพุทธเจ้าเอาช้างหลวงเข้าไปในป่าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมละพอพระองค์เปิดปากเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคือหมายถึงอ้าปากพูดขึ้นมาเนี่ยนะครั้งแรกแสดงธรรมเนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวมีเนื้อหาที่สำคัญเนี่ยนั่นคือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันนี้คือถ้าเราไม่ได้นับรวมที่พูดกับคนนั้นคนนี้หลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพูดกับคนนั้นคนนี้ก็พูดอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นการแสดงธรรมนั่นเป็นควานช้างที่เก่งกล้าสามารถแต่ยังไม่ได้เอาช้างหลวงออกมาจนกระทั่งที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นบังได้แสดงธรรมที่เป็นกงล้อคือกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่มีลักษณะที่แน่นอนนั่นนี่คือเขาเรียกเป็นจักรละเป็นรูปแบบของสถาบันรูปแบบของการกระทำที่มีลักษณะแน่นอนนั่นเป็นจักรละที่เป็นไปโดยธรรมนั่นคืออริยสัจสี่พอมีการกล่าวถึงพูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่ในตัมบังนั่นคือการแสดงธรรมครั้งแรกละมีช้างหลวงออกมาแล้วควานช้างขี่ช้างหลวงเข้าไปในป่าเนี่ยช้างป่าเห็นช้างหลวงหนึ่งคือเหล่าสาวกทั้งหลายที่อยู่ในป่ายังวนเวียนอยู่ในป่าเนี่ยก็คือถูกจ้ำจี้ช่ำชัยถูกเบียดเบียนถูกรบกวนด้วยความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนอยู่บ้างบางทีเรามีความคิดบ้าบอฟุ้งซ่านแต่ความคิดบ้าบอฟุ้งซ่านเนี่ยก็แบบเบียดเบียนคนอื่นบ้างบ้าบอเนี่ยคิดไปเรื่องทางการบ้างคิดในทางประทุษร้ายคิดในทางเบียดเบียนแต่ความคิดพวกนี้บางทีมันมีอยู่นั่นคือจิตใจของเราที่บางทีมันยังอยู่ในป่าอยู่เอาพออยู่ในป่าแล้วทำไงเราจะทำไงให้จิตใจที่มันเป็นป่าป่าเนี่ยมันกลายประโยชน์ได้ก็มีการฟังธรรมไงพอช้างป่าเห็นช้างหลวงเนี่ยมันก็จะตามมามันก็จะสนใจละตามมาเหมือนเหล่าสาวกนี่แหละท่านผู้ฟังที่พอได้ฟังธรรมปุ๊บเนี่ยมันสนใจขึ้นมาทันทีละโอ้น่าสนใจฮะโอ้เป็นอย่างนี้ฮะอันนี้คือณขณะจิตนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจิตใจไม่ได้ไปคิดบ้าบอฟุ้งซ่านแล้วนะณขณะจิตนั้นเนี่ยมีใจจดจ่ออยู่กับธรรมมาแล้วนะเรื่องที่ฟังเรื่องที่ได้ยินอันนี้เป็นธรรมานุสติละพอมีการได้ยินได้ฟังก็คือเหมือนกับช้างป่าเห็นช้างหลวงนี่แหละสนใจละตามมาละไหนฟังต่อซิว่าเป็นยังไงการได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยท่านฟังมันดีมันทำให้มีศรัทธาเกิดขึ้นแต่พอมีการเดินตามมาตามช้างหลวงมาสนใจแล้วจิตใจก็เริ่มมาในตามทางธรรมะละตรงนี้ท่านฟังคือมีต้นศรัทธาเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะจิตใจที่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยธรรมะนี้จะแสดงโดยใครก็ตามเถอะจะแสดงโดยพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ป่าที่เป็นที่อาศัยของกวางเนื้อทรายนี่คือหมายถึงป่ามฤคทายวันนี่แหละหรือเป็นการแสดงครั้งต่อๆมาของท่านพระอัสสชิที่แสดงธรรมให้ท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชได้ฟังหรือเป็นเหล่าสาวกในยุคสมัยต่อๆมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหรือเป็นสาวกในสมัยนี้ก็ตามที่มีการแสดงธรรมพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงงดงามในทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยถ้ามีการฟังธรรมได้ยินได้ฟังแล้วมันจะมีศรัทธาเกิดขึ้นตรงนี้ตั้งแต่บังค ความที่เรามาสนใจตรงนี้เท่านั้นแหละตรงนี้เท่านั้นแหละนี่แหละคือศรัทธาเกิดขึ้นแล้วต้นศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นนิดหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าให้ทําการปลูกศรัทธาเอาไอ้ต้นเล็กๆที่เรามีนี่แหละปลูกทําให้มันเจริญงอกงามดีขึ้นมาช้างป่าเห็นช้างหลวงเนี่ยแวบเดียวเนี่ยก็สนใจละเอ๊ะทําไมมาอยู่ตรงนี้ช้างตัวนี้ไม่เหมือนทั่วไปลักษณะท่าทางการเดินการแต่งกายของมันสีผิวอะไรต่างๆไม่เหมือนช้างป่าสนใจก็เดินตามไปเหมือนเราพอได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้นในจิตเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามมีจิตน้อมมาแล้วมีความสนใจแล้วเนี่ยฟังตามไปใคร่ครวญพิจารณาดูลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้ตามฟังก็เรียกว่าปราศจากกามแล้วปราศจากความพยาบาทแล้วปราศจากความเบียดเบียนแล้วณขณะจิตที่คุณมีศรัทธาขึ้นมีความสนใจขึ้นมีจิตที่น้อมมาในทางนี้เหมือนกับช้างป่าที่เขาตามช้างหลวงออกจากป่ามาสู่ที่แจ้งแล้วที่แจ้งที่โล่งเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสภาวะที่ไม่มีกามละไม่มีความพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนตรงไหนที่มันรกมันยุ่งเนี่ยเป็นป่าป่าเนี่ยนะมันยังมีลักษณะของการพยาบาทเบียดเบียนอยู่จิตใจของเราที่บางทีมันคิดเรื่องบ้าบอเนี่ยนั่นคือจิตใจที่มันรกมันยุ่งมันอีลุงตุงนางมันสับสนมันมึนงงมันมีด้านมืดด้านชั่วด้านไม่ดีอยู่ตรงนั้นคือบริเวณที่เป็นป่าป่าในใจของเราเอาจิตของเราออกจากใจที่เป็นส่วนนั้นมาสู่ตรงใจที่เป็นที่โล่งๆที่ไม่ได้มีความคิดต่างกามพยาบาทเบียดเบียนมาตามทางไหนมาตามธรรมะในใจของเราท่านผู้ฟังมันมีอยู่หลายอย่างมากมายบางคนเนี่ยเก็บอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยในบ้านในช่องอะไรมันยุ่งมันรกเหมือนกันในใจท่านผู้ฟังในใจเป็นช่องทางเก็บเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ของตัวเองโดยซ้ําเก็บเรื่องที่มันโอ๊ยมันผ่านมานมนานมากแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ฝังเอาไว้มันก็เลยรกใจมันก็เลยยุ่งใจไม่ใช่แค่รกแล้วก็ยุ่งธรรมดายังหนักด้วยหนักใจอีกต่างหากเอาเราออกจากบริเวณนั้นมามันจะต้องมีสักจุดใดจุดหนึ่งในใจของเราทั้งหวังที่มันยังโล่งๆอยู่บ้างมันไม่ได้รกมันไม่ได้ยุ่งมันว่างๆมันเย็นๆเอาจิตของเรามาจดจ่อกับใจที่อยู่ในบริเวณนั้นซะออกมาตามกระแสแห่งธรรมอย่าเอาจิตของเราไปใส่ตรงที่มันยุ่งมันรกมันงงมันมึนเอาจิตของเรามาใส่ตรงใจที่มันว่างๆเย็นๆเหมือนกับช้างป่าที่ออกมาจากป่าสู่ที่โล่งแจ้งแล้วพอออกมาจากป่าสู่ที่โล่งแจ้งควานช้างก็จะทำด้วยกระบวนการที่รวดเร็วว่องไวผูกคล้องมันเอาไว้กับเสาที่เป็นเสาตะลุงพอเราเริ่มมีความคิดมีจิตน้อมมาดำฝังในการที่จะฟังธรรมโอ้ได้ยินได้ฟังแล้วมันดีนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้เท่านั้นล่ะจับมาเลยเอามาเลยจิตตั้งไว้เฉพาะหน้าอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่เราน้อมจิตมาได้เอาตรงนั้นตั้งสติขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังสตินี้เปรียบเหมือนเสาตะลุงช้างป่านี้จะยังมีความคิดความเสพติดดิ้นรนของความเป็นป่ามีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่เหมือนจิตใจของเราที่มันออกมาจากยุ่งๆตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันกลับไปเป็นป่าป่าอีกเดี๋ยวมันไปยุ่งอีกไปมึนอีกไปคิดอีกไปบ้าบออีกไปรกอีกไปหนักอีกอย่าไปทางนั้นผูกมันเอาไว้กับสติตั้งขึ้นเอาไว้ให้ดีจิตเราที่มันจะไปตามทางกิเลสอย่าให้มันไปเหมือนช้างที่จะกลับเข้าไปสู่ป่าไปสู่ความเป็นเดิมๆของมันสัญชาตญาณความเป็นป่าของมันยังมีอยู่เหมือนจิตของเราที่ถูกอบรมมาด้วยกิเลสตั้งหวังอบรมมาโอ้ยไม่ใช่แค่ปี2ปีอ่ะบางคน50ปี60ปีมีนิสัยมีแพทเทิร์นในชีวิตมีความคิดกระบวนการอะไรที่จะทำให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เลยก็เก็บนิสัยนั้นมาเก็บความคิดนั้นมามันไม่ใช่แค่60ปี50ปีท่านผู้ฟังมันเป็น60ชาติ50ชาติมันเป็น100ชาติมันเป็นหลายกลับมาแล้วที่จิตของเราถูกอบรมมาด้วยกิเลสกิเลสนี่มันจะมาหลอกจิตหลอกใจของเราท่านผู้ฟังวางกับดักไว้ตรงนั้นวางเหยื่อล่อไว้ตรงนี้ตัณหาอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเหยื่อล่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยไปติดกับแล้วก็มีความคิดบ้าบอตกไปตามอำนาจให้ชอบใจบ้างให้เกลียดบ้างก ิเลสมันจะมาหลอกเราทั้งหมดฟังให้จิตของเราที่น้อมมาในทางดีแม้ช่วงเวลาเล็กน้อยนิดเดียวที่คุณฟังธรรมหรือมีจิตน้อมมามีความคิดแค่ขณะจิตหรือสองขณะจิตที่มันเป็นความคิดดีๆตรงนี้เนี่ยคือมันออกมาจากป่าแล้วนะมันออกมานิดนึงแล้วแต่บางทีมันกลับเข้าไปอีกมันไปคิดเรื่องบ้าบออีกกิเลสในตัวฝังไม่ได้จะเป็นความดีความงามเลยเหมือนกับสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กเนี่ยมันจะไปงามมันจะไปดีได้ไงสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กมันก็มาทำลายเหล็กหรือปลีกล้วยก็จะคิดว่ามันดีมันมีปลีกล้วยมีผลมีอะไรออกมาแต่มันเกิดมามันทำลายต้นกล้วยนะหรือว่าเหมือนกับขุยไผ่เกิดขึ้นที่ต้นไผ่ต้นไผ่ในตะบูฟังปกติมันก็จะแพร่พันธุ์ด้วยวิธีการแตกหน่อถูกไหมนี่เป็นวิธีการหนึ่งวิธีการหนึ่งที่มันจะแพร่พันธุ์ได้ก็คือเป็นเมล็ดของต้นไผ่ซึ่งเมล็ดของต้นไผ่เนี่ยเขาเรียกว่าขุยไผ่เหมือนกับต้นข้าวเนี่ยนะพอมันแก่ตัวมันก็จะมีตกรวงออกมาแนวรวงของไผ่เนี่ยมันก็ยิงขึ้นไปสูงสูงเขาเรียกว่าขุยไผ่แต่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่เนี่ยรู้เลยว่ากอไผ่กอเนี่ยมันจะตายขุยไผ่เกิดขึ้นที่ต้นไผ่เมื่อไหร่ต้นไผ่นั้นก็จะตายกอนั้นทั้งกอเลยหรือแม่ม้าอัสดรบุฟังเวลามันคลอดลูกออกมาเนี่ยตัวแม่มันก็ตายลูกมันออกมาก็เพื่อฆ่าแม่มันกิเลสทั้งบุฟังเกิดขึ้นที่จิตของเราเพื่อที่ทำลายจิตมันจะทำให้จิตนั้นอ่อนแอให้จิตนั้นกลับไปสู่ความเป็นป่าป่ามันจะทำทุกกระบวนการวิถีทางที่จะทำให้เราเลิกในการที่จะมีศรัทธามีศรัทธาหัวเต่าปลุบปลุบโผล่โผล่เล่นเล่นหยอกหยอกทำจริงบ้างเลิกบ้างอย่างพวกที่มาวัดปฏิบัติธรรมโหจริงจังมากเลยนะมาปฏิบัติ7วันบ้าง10วันบ้างปีหนึ่งมาปฏิบัติสักครั้ง2ครั้งแต่พอไปกลับไปบ้านเดือนหนึ่งคุณมาอยู่วัดสัปดาห์หนึ่งอีก3สัปดาห์นี่ไปทำเล่นทำเสียทำเพลินทำไม่ดีมันก็แบบปลุบปลุบโผล่ทำเลิกหยุดหยุดไปนั่นก็เพราะว่าอำนาจกิเลสไงกิเลสเนี่ยมันทำให้เราเลิกการปฏิบัติทำให้เรามีศรัทธาอ่อนทำให้ไม่มีการทำจริงแน่แน่จริงมันไม่ทำลายจิตเนี่ยเหมือนสนิมเหล็กเกิดมาก็ทำลายเหล็กบางคนบอกดีเป็นแบบเป็นศิลปะนะมีสนิมเกิดขึ้นบ้างงี้โถเอ้ยนั่นมันข้ออ้างของกิเลสจิตไหนที่มีกิเลสมาเกาะอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังมันถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กหรือว่าโลหะที่ไม่มีสนิมเช่นทองคำเป็นต้นทองคำเนี่ยเขาทำมาอย่างดีก็แวววาวส่งรัศมีเนื้อนี่ก็อ่อนนุ่มสามารถที่จะขึ้นรูปได้เป็นโลหะที่มีค่าใครบอกว่าเหล็กมีสนิมเป็นศิลปะมีค่าเทียบกับทองคำไม่ได้ท่านผู้ฟังจิตของเราก็เหมือนกันถ้ายังมีความคิดติมป่าป่ามีความคิดบ้าบอเนี่ยมันเทียบกับจิตที่เป็นประพัฒสอนมีความนุ่มมีความอ่อนมีความนอบน้อมในธรรมเป็นจิตที่มีพลังเนี่ยไม่ได้เลยจิตของเรานั้นมันถูกอบรมมาด้วยกิเลสเนี่ยนานมากแล้วเราทำตามกิเลสกันมานานเท่าไหร่แล้วท่านผู้ฟังขอสักวันหนึ่งเวลานี้ที่เราจะไม่ทำตามอำนาจของกิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดมาแล้วมันจะทำลายจิตเวลามันเกิดขึ้นในธรรมฟังเหมือนสนิมเหล็กมันเกิดขึ้นจากตัวเหล็กนั่นแหละในสนิมเหล็กเนี่ยมันก็มีอนุภาคมีโมเลกุลของเหล็กอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าออกไซด์ของเหล็กแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เหล็กนั้นมันกัดกร่อนลงไปเสื่อมสภาพลงไปหรือว่าปลีกล้วยก็มีโครโมโซมมีพันธุกรรมของต้นกล้วยนั่นแหละอยู่ในปลีมันแต่มันเกิดมาเพื่อทำลายต้นกล้วยนะขุยไผ่ก็เช่นเดียวกันลูกของแม่ม้าอัสดรก็เหมือนกันกิเลสเวลามันเกิดมาทุกฝั่งมันจะปลอมตัวมาเหมือนเราเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยเสียงก็เหมือนเฮ้ยจะไปทำทำไมมันเหนื่อยมันเมื่อยเลิกเถอะไม่ใช่เสียงกูเหนื่อยนะเสียงเรานี่แหละเหมือนเป๊ะลักษณะการพูดก็เหมือนกันท่าทางอะไรต่างโอ้มันหลอกให้เราเชื่อได้ก็มาถึงหลอกมาอยู่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าเราตามมันตั้งหวังจิตของเราเนี่ยจิตของเราเอาไปใส่ไว้ตรงไหนตรงนั้นจะมีพลังขึ้นมาตรงนั้นจะมีความสำคัญขึ้นมาถ้าจิตของเราเอาไปใส่ไว้อยู่กับพวกเสียงของกิเลสกิเลสก็จะมีพลังมีอำนาจขึ้นมาทันทีคือเราก็ยอมตามมันไป เป็นพวกมันเรายอมมันมานานแล้วนะเรายอมมันมานานแล้วทำให้เราต้องมาเกิดมาทุกข์บ้างสุขบ้างนรกบ้างสวรรค์บ้างนั่นก็เพราะว่าตามอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาที่มันจะมาให้เราตกสูงตกต่ำไปทั่วทิศทั่วแดนสังสารวัฏเนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีจุดไหนหรอกที่เราไม่เคยไปยกเว้นสุตตาวาสพรหมยกเว้นนิพพานให้เราเป็นเหมือนช้างอาชาไนท่านผู้ฟังหนึ่งในคุณสมบัติของช้างอาชาไนท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าควานช้างจะสั่งให้ไปในทิศภาคใดเนี่ยจะเคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามช้างตัวนี้ก็จะไปสู่ทิศนั้นโดยพลันนั่นเดียวตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้ท่านผู้ฟังที่เดียวที่เราไม่เคยไปนั่นคือนิพพานเราไปสู่ที่นี้เราจะไปสู่ที่ที่เรียกว่าเป็นที่เย็นที่สบายนิพพานแปลว่าเย็นเราจะไปตามทางนั้นได้ทางเนี่ยท่านผู้ฟังทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการที่ประเสริฐด้วยประเสริฐนี่คืออริยะทางนี้ก็คือมรรคนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละมาตามทางนี้ทางนี้จะเป็นทางที่โล่งโปร่งสบายไม่ได้เป็นป่าที่รกรุงรังมันทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวนั่นนี่เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ให้เรามาตามทางโล่งดีกว่าเป็นทางตรงด้วยไม่อ้อมเป็นทางลัดด้วยไม่ตันเป็นทางโปร่งด้วยไม่รกรุงรังแต่กิเลสมันจะมาหลอกเราให้กลับไปทางอ้อมอยู่เรื่อยไปทางตันอยู่เรื่อยไปทางรกอยู่เรื่อยกิเลสเนี่ยมันทำตามอะไรมันตามอวิชชาอวิชชาเป็นเหมือนกับเนื้อล่อตัวผู้ตัณหาเป็นเหมือนกับเนื้อล่อตัวเมียจะตัวเมียหรือตัวผู้ถูกมันล่อหมดมันก็จะตั้งเหยื่อล่อไว้ให้เราต้องกลับไปเข้าสู่ป่าเสมอนั่นคือตัณหาอวิชชาตะมุฝังเราอย่าไปตามทางนั้นอย่าจิตของเรามอบให้มารเราอย่าไปตามทางเสียงของมารอย่าไปตามทางเสียงของกิเลสกิเลสนี่แหละมันเป็นมารก็เรียกว่ากิเลสมารมันจะมาคอยล้างผลาญความดีของเรามารนี่แปลว่าผู้ล้างผลาญความดีเราจะทำความดีวันนี้เวลานี้มันจะมาคอยแบบสูบบุหรี่ก่อนเดี๋ยวก็นอนก่อนเมื่อยแล้วเลิกเธอเดี๋ยวต้องไปทำอันนั้นความเครียดนี้ก็มีนะนั่นๆอย่าไปตามเสียงกิเลสแต่ให้เป็นผู้ว่าง่ายนะบุฟังบอกง่ายๆหน่อยพระพุทธเจ้าบอกอะไรให้ทำตามพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าโกรธอย่าฟุ้งซ่านก็ช่วยทำตามท่านหน่อยพุทธเจ้าบอกให้มีศรัทธาให้นอบน้อมเคารพธรรมะก็ให้ช่วยทำตามท่านหน่อยอย่าฟุ้งซ่านอย่าอ่อนแออย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจอย่าโกรธอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีนั่นนี่นอนดีไม่ดีความดีหรือไม่ดีนั่นไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เขาถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำไม่ดีตามกิเลสเราก็ได้กิเลสถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกิเลสเนี่ยท่านผู้ฟังสู้ตายซะดีกว่าตายแล้วไม่มีกิเลสเนี่ยไอ้ความตายเนี่ยมันยังดีถ้าเราตายแล้วเราจะกำจัดกิเลสได้นะท่านผู้ฟังตายเลยถ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วให้กิเลสมันตายเนี่ยทำเถอะสู้ว่าถ้าเราอยู่เราเป็นเราไม่ตายเราอ่อนแอขี้เกียจแล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความเป็นอยู่แบบนี้ต่อให้ร้อยปีมันไม่ประเสริฐเลยมันงี่เง่าที่สุดมันไม่ได้เรื่องเหมือนเราอยู่มากี่สังสารวัฏแล้วเหมือนเราอยู่มากี่สิบปีแล้วถ้าเรายังอยู่แล้วก็ทำตามกิเลสสู้ถ้าวันนี้เราจะให้กิเลสมันหมดแล้วเราตายเนี่ยความตายนี้ประเสริฐกว่าท่านผู้ฟังให้เราสู้เลยเราอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่แห่งผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังใจให้เราบุคคลไหนที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วมีศรัทธาเนี่ยคือออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะมีความดีความงามอยู่แล้วนะในใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วให้ทำจริงเถอะให้แน่วแน่จริงเถอะบุคคลที่มีศรัทธาแล้วจะมีการทำจริงแน่วแน่จริงอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้มันจะมาถูกสกัดดาวชวนก็อยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้เราไม่ทำจริงไม่แน่วแน่จริงกิเลสมันจะสกัดกั้นไว้ทุกขั้นตอนเอาเราจะทำความเพียรเราจะทำจริงมันก็จะมาสกัดให้เราไม่มีสติพอเราทำสติขึ้นได้มันก็จะสกัดให้เราไม่มีสมาธิเราฝืนเราต่อสู้กับมันไม่ให้กำลังมันโดยไม่เอาจิตของเราไปใส่กับมันให้เอาจิตของเรามาตั้งไว้กับสติให้ดีเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นกิเลสมันก็จะมาขวางอีกมาทำให้สมาธินั้นอ่อนแรงบ้างมากวนบ้างตรงนั้นตรงนี้ ทําให้สมาธินี่มันไม่นุ่มไม่อ่อนไม่ละเอียดเดี๋ยวทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างสมาธิเนี่ยอันนี้คือปัญญามันจะไม่เกิดสมาธิมันมีกําลังมันก็จะมาขวางทุกขั้นตอนเราก็ต้องไม่ตามมันตั้งสติไว้ให้ดีไม่ไปตามเสียงของกิเลสตามมันมาเท่าไหร่แล้วล่ะอย่าไปตามแพทเทิร์นเดิมอย่าไปตามกระบวนการเดิมแต่เราจิตดิ่งไว้อยู่กับพระพุทธประธรรมประสงค์ให้เรามีสติตั้งไว้ตรงนี้เป็นสารณะเป็นที่ไปสารณะนี่แปลว่าที่ไปถึงเป็นประทีปเป็นแสงสว่างเป็นที่เกาะที่เราจะเกาะได้ที่เราจะจับฉวยได้ที่จะพาจิตของเราไปได้ให้เกิดปัญญาเราฟังธรรมในธรรมฟังจิตใจน้อมมานี่มีศรัทธาแล้วนะให้ทำจริงเถอะให้แน่วแน่จริงเถอะอย่าให้เป็นศรัทธาหัวเต่าให้เอาจิตของเรามาใส่ไว้กับศรัทธาตรงนี้มันจะเกิดการทำจริงแน่วแน่จริงได้แน่นอนท่านผู้ฟังกิเลสมันจะมากวนข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้อย่าให้กิเลสหลอกได้ถ้าเราจะอยู่อย่างอ่อนแอตามอำนาจของกิเลสกิเลสทำให้เราอ่อนแอนะแต่มันคิดว่าจะทำให้เรามีกำลังเราคิดว่าเราจะดีเราจะมีกำลังได้เพราะกิเลสมันไม่ใช่สู้เรามีชีวิตอยู่แค่น้อยนิดเดียวหรือตายไปเลยแล้วกิเลสมันไม่อยู่เนี่ยความที่กิเลสไม่อยู่มันดีความที่มีชีวิตอยู่แม้น้อยนิดเดียวโดยจิตใจไม่มีกิเลสมันยังดีกว่ามีความเป็นอยู่ร้อยปีพันปีแสนปีโดยมีกิเลสกลุ่มรุมห่อหุ้มทำความชั่วความบาปความผิดมันไม่ดีให้เราสู้ทำบุญฝังให้เรามีกำลังใจคนที่มีกำลังใจสามารถทำจริงแน่แน่จริงเป็นความเพียรเป็นวิริยะเป็นความกล้ากล้าในการที่จะบอกง่ายสอนง่ายกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสถึงแม้ว่าจิตใจนั้นจะมีความกลัวอยู่บ้างความกลัวนั้นน่ะมันดีกลัวต่อความบาปทำไมจะไม่ดีมันเป็นหิริโอตตัปปะเป็นอริยทรัพย์ของเราเพราะเรากลัวต่อความไม่ดีไม่ทำมันอ่อนกำลังแน่นอนเราจะตั้งสติของเราขึ้นได้มีสติแล้วสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้แน่นอนท่านผู้ฟังฝึกทำในยามสุดท้ายแห่งราตรีฝึกทำในเวลาเช้าฝึกทำทั้งเวลากลางวันทั้งเวลาเย็นทั้งยามสุดท้ายแห่งราตรีด้วยมีจิตมีผัสสะอยู่ที่ไหนเราสามารถฝึกสามารถกระทำได้แน่นอนข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนทั้งหมดไม่ใช่แค่ที่นี่ที่อื่นๆด้วยที่เขาทำดีมีเยอะแยะเป็นกำลังใจให้เราได้ไม่ใช่แค่หมู่ที่ทำดีทั้งหมดธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้สอนไว้กำหนดบทเพียรชนะอย่างดีธรรมะนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราได้ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ชื่อว่าพุทโธนี่ก็ยังดังก้องอยู่พุทโธนี่ก็เป็นกำลังใจให้เราได้ให้เราสู้ธรรมฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซถ้าพูดเร็วก็ขออภัยด้วยนะฟังซ้ำได้ที่เพียวธรรมะ.com เจริญพร